apostoliese geloofsbelijdenis op. Ik glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Baie dankie. Ons gaan vanoggend lees uit Deuteronomium 1. Deuteronomium is een soort van een samenvatting, sê hulle, van die toesprake van Moses en ook een opsomming van eintlik van die geskiedenis wat hulle gehad het. En ons gaan uit Deuteronomium 1 lees. Die kommentare is nie 100% seker eers precies waar dit is nie. Hulle lyk of dit by die Horeb berg was. Hier is sprake van vlakte, maar specifiek dan ook by een berg waar hulle by mekaar is. En ek sal later daarna verwys. Ons lees uit Deuteronomium 1 vers 1. In hierdie boek word die woorde van Moses weergegee. Hy het al die Israeliete toegespreek in die woestynvlakte oos van die Jordaan, oorkant Sif, in die omgeving van Paran, Tofel, Laban, Gasserot en die Isaab. Dit was 11 dae om met die Seirbergpad van Horeb af by die Kades Barnea te kom. Op die eerste van die 11de maand van die 40ste jaar na die uittog uit Egypte het Moses vir die Israeliete alles gesê wat die Here hom oor hulle beveel het. Dit was nadat Moses in Sion en Og verslaan het. Koning Sion van die Amorite het in Gesbon gewoon en koning Og van Bason in Astarot by Edrei. Dit was oos van die Jordaan in Moab dat Moses die wet begin verduidelik het. Hy het gesê, die Here ons God het by Horeb vir ons gesê, julle het nou lang genoeg by hierdie berg gebly. Breek nou kamp af, trek die bergwereld van die Amorite in en ook die gebied van die mense wat saam met die Amorite in die land woon. Die Jordaanvallei, die bergwereld, die laafveld, die suidland en die kusvlakte. Dit is die hele Kanaan en die Libanon tot by die groot rivier, die Efraat. Ek stel hierdie land tot julle beskikking. Trek in en neem dit in besit. Ek die Here het met 'n eed beloof om dit aan julle voorvaders Abraham, Isaac en Jakob te gee en aan hulle nageslag. In vers 6, die tweede gedeelte, julle het nou lang genoeg by hierdie berg gebly. En dan later, ek gee die stel die land tot julle beskikking, trek in en neem dit in besit. Julle het nou lang genoeg by hierdie berg gebly. Ons lees tot sover. Ons is in die tweede Sondag van Januari, en Januari, die naam is afgelei van die Griekse god Janus. En ek het 'n fotootjie daar foto van die beeldhouwerk wat blijkbaar in die Vatikaan is. Sommige van julle was moontlik in die Vatikaan en dit het dit gesien. Maar Janus word voorgestel as 'n god met twee koppe. Janus kyk agtertoe en Janus kyk ook vorentoe. En daarom Januari. En Januari is dus 'n maand waar ons soort van die goed neersit en agtertoe kyk en ook weer vorentoe trek. En Janus is die in die Romeinse godsdienst die god van die begin of die transmissie van tyd en van deurgang. En dit simboliseer daarom ook verandering in beweging, 'n beweging van die verlede na die toekoms, van een toestand na ander toestand. Hulle sê, dit is ook simbolies gebruik by jong mense wat groei tot volwassenheid by hulle oorgangse tye, om een tyd agter te sit in 'n ander tyd, en dan ook is hierdie God in die Romeinse tyd vereer, wanneer daar geplant is in huwelike en kinders, en al die oorgangstye wat daar was. Ons kyk dus in so 'n maand terug, maar ons kyk ook vooral vorentoe. En dit is goed om terug te kyk. Ek kry nou nie self die huisgenoot nie, maar ek het gesien op Netwerk Vriend 24 was daar 'n fotobeeld oor die afgelope eeuw, oor 20 jaar, van 2000 tot 2001 tot 2000 tot 2019 dan. En ek het sommer so vinnig daar hulle by mekaar gesit in 2000, en het voel soos regtig soos 'n klomp jare gelede. Hansie Cronje, hulle noem dit die val van die goue seun. In 2001, Amerika se donkerste dag, ek onthou nog goed waar ek was toe die toerings geval het, en toe ek dit oor die radio gehoor het. Iemand skryf baie mooi daar oor hoe onskuldige mense wat met hulle gewone daaglikse lewe besig was en net werk toe gegaan het, en hoe mense gekom het en hulle gesê het, maar ons wil vir julle iets wys, ons het iets teen julle. En dan skryf Dirkie Smit, as hy daaroor skryf baie mooi oor hoe Manhattan, hoe dit 'n ongelooflike impak op die wêreldgeskiedenis gehad het, en hoe ons oor veiligheid dink en oor terrorisme. En dan trek hy ook eintlik dit deur na die sogenaamde Manhattan projek, oor ons wat terugkyk, en ons onthou nie regtig nie. Die van julle wat die geskiedenis ken, weet dat Hiroshima en Nagasaki se die atoombomprojek was die Manhattan projek, en die soort van die ironie wat daarin is, dat ons terugkyk, maar ons leer nie regtig nie. 2004, dis nou typies aan my huisgenoot, sal julle sien, hulle werk hierdie mense mooi in. Charlie Strong sê hulle, ons eerste Oscar. In 2004 ook die dodelike brander, die tsunami, daar in die weste van Indonesië. 230.000 mense in 14 lande hulle lewe verloor. En net by die eiland Sumatra is daar, ek dink ek het nou weer gelees, 100.000 mense oorlede. In 2005 New Orleans, daai verskriklike orkaan Katrina, meer as 1.800 mense wat daar dood is. Hulle sê baie mooi, in 2005, ek skryf die huisgenoot, baie mooi, Zuma se laaste lag, wat begin het in 2007, dit het ook die wêreldse verbeelding aangegryp, Madeleine McCain, die 3-jarige Britse kleutertjie, dogtertjie, wat hulle nou nog soek, met die vakansie wat hulle daar in Portugal gehad het. 2009, Amerika se eerste swart president, 2009 ook die sogenaamde Joostgate, met julle onthou die video wat daar was met die ontkleeddanseres en al die goed wat daarom tot hom gebeur het. Ook 2009 Michael Jackson, sê hulle, die prins van pop, later as 'n pedofiel uitgebeeld. 2010 kan ons nie vergeet nie, met daai Vuzelas wat so in ons ore geblaas het met die wêreldbeker sokker en 'n regtige ander, gebruik nou nie altyd sulke woorde nie, maar vibe wat hier in ons land was. 2011 prins William en Kate Middleton, ook later in die jaar Charlene Woodstock met die Europese sprookie, die trauma. In 2013 op Valentynsdag Oscar Pretorius, wat sy meisie geskiet het, 2013 ook Mandela, wat oorlede is, 2014 Roelien Strauss, wat my Juffrou Wêreld geword het, en die volgende een sê hulle van die TV tot die Withuis, meneer Trump, wat die president van Amerika geword het, en is vir my interessant, dat hulle dit ook as 'n hoogtepunt, en is dink is wonderlik, of 'n merk in die geskiedenis, 2017, vroue wat sê, dis genoeg, Harvey Weinstein, wat van seksuele molestering aangeklaas, en ek het in die afgelope vakantie gesien, hoe hulle hom geboei gevat het, ergens vir 'n verhoor, en nog 'n liefdesverhaal, wat nou 'n ander kinkel gekry het, met Harry en, wat hulle noem, blyk my die Mexit, Harry en Meghan, in 2019, dan ons bring die beker huis toe. Ek was met die middernagdienst wat ek by ander gemeente, en toe die dominee baie mooi daar gesê, die middernagdienste het in 1862 ontstaan, toe die slawe, in 1862 is die slawe vrygestel, en toe op die eerste dag van die nuwe jaar gaan hulle vry wees, en toe het hulle allemaal daar by mekaar gekom, en by die kerk by mekaar kom, omdat baie van die swartes gelowig was, en so die traditie, dis nou, ek het die gaan lees, die dominee het so gesê, ek weet nie of het regtig so is nie, maar mens moet ook nie altyd glo as jy, maar dit, ek neem aan, dis am seker heel wat waarskynlik korrek, toe die middernagdienst is 'n traditie soort van daar begin, en hy het baie mooi verduidelik, dat ons kan nie wegkom, van die konteks en die omgewing waarvan ons leef nie. Ons het al hierdie goed wat ons hierachter ons het. Sometimes, u sien het daar, we need to go backward to remember why we choose to move forward. Ons geloof en ons, dit wat ons is en die feit dat ons 'n pad met die Here loop en dit was wat Deuteronomium ook by uitkom hier, geskied nooit sonder self die wêreld gebeure nie. Op 'n manier het die goed inpak, self die konflik wat nou tussen Irak, Iran en Amerika is. Ons kan eintlik enige saak noem. Op 'n manier het dit impak op ons lewe en wie ons is en hoe en daarmee saam as alles geïntegreer is het met ons lewe, met ons deel, dat dit deel van ons lewe is, of het droogte is, of het my werk is, of het 'n kind is, of het my gesondheid is, of het 'n maat is, wat ek mee saamloop, of 'n verhoudingskrisis wat ek het, enige ding, het 'n impak op wie ek is, en geïntegreer in my verhouding met die Here. En daarom is geloof nie iets wat ek hier aan die een kant soort van bedryf, en ek kan soort van met my lewe hier aan die ander kant aan nie. Dit het te doen met my gewone lewe, met my gewone planne wat ek maak. Is nou Amerika, hulle sê van die, sê nou maar 350 miljoen mense wat in Amerika bly, maak 45% van hulle, omtrent die helfte van mense, het sal heel waarskynlik by ons ook wees, nuwejaars voornemens. En ek het sommer so 'n vinnige lysie gemaak, en dit sal heel waarskynlik nie te ver verkeerd wees nie. Ek wil net my belt 'n bietjie stywer trek, as ek die eerste een sê, dis om gewig te verloor. Hulle sê, hy staan heel bo aan, oefen meer, en het kan ons nou 'n bietjie skuif, ek het 'n bietjie nagekyk, die 10 meestes, mense wil meer georganiseerd raak, ek leer nuwe vaardighede aan, of iets opwindend. Die 5de een, spandeer minder en spaar meer. 6, ek wil die lewe ten volle geniet, ek wil my bucket list, daai een. Volgende een, 7de een, ek wil ophou rook. 8de een, ek wil meer diensbaar wees. 9de een, ek wil meer reis. En ek wil meer tyd met my familie deurbring. Ons kan nou sê, dis goed wat hier so 'n soort van die teen die kant gebeur. Maar alles het eintlik te doen met wie ons is en wat ons is en ook in die pad wat ons met die Here loop. Die verhaal van Deuteronomium en alles wat in Deuteronomium vertel word, en spesifiek Deuteronomium 1 waar Moses nou hier begin en die volk toespreek, het te doen met mense wat gewoonweg net gelewe het. Hulle was vir 40 jaar, verduidelik hy hier op reis in die woestijn, op pad, verskoning, na die beloofde land. En verseker het hulle gevra, sy hele geslag, wat soort van ook uitgesterf het, verseker het hulle langs die pad gevra. Onthou met een gewone reis, met gewone dinge, Here, waarheen met my? Waarheen met ons lewe? Waarheen is u met my op pad? Vir 40 jaar lank. En dan, by die berg het die Here met hulle gepraat, en dan sê hy, by hoor ek het hulle gekamp, en hy gesê, julle het lang genoeg by hierdie berg geblei, julle moet nou trek. Jy het lang genoeg hier geblei, nou moet jy aanbeweeg. Jy het nou teruggekyk na Egypte, en ek het een lang pad met jou geloop, dat julle oor julle lewe kan oordink, julle het goed teruggekyk, maar jy moet nou vorentoe kyk en begin. Horeb het, en die omgewing het vir hulle veilig geword, hulle het veilig gevoel, hierdie berg waar hulle by is, hulle was lekker ingerig, hulle het hulle een goeie bestaan gemaakt, tot 1,5 miljoen mense. Hy sê, julle het lang genoeg hier geblei. En ek wil vra, wat een berg kan jy noem? Wat een berg moet jy noem? Het kan nou een bietjie allegories wees. Het kan wees waar jy vastgeval het, waar daar nie groei is nie, waar meer en meer, maar alles precies dieselfde is. Alles, as een spreekwoord wat sê, daar is slechts een diepteverskil tussen een groef en een graf. Waarin groei jy nie meer nie? Waarin val jy vast? Wat is miskien jou Achilleshiel wat jy moet neersit? Waarvan moet jy omdraai? En sê, ek het nou teruggekyk en dis so, maar ek kyk nou vorentoe. Wat moet verander? Waarvan moet jy en ek ons bekeer? Moontlik is daar iets wat jy nie kan verander nie. Wat eintlik met iemand anders te doen het, maar wat jy nie afgeskit kry nie, wat jy moet aanvaar, of miskien is jy in opstand, waarmee voel jy eintlik te gemakkelijk, miskien is jy vastgeval in 'n gewoonte en in 'n gebruik, moontlik met liefdeloosheid of onbetrokkenheid, slechte gewoontes of aanwensels. As mys een ou bekende spreekwoord, is te perd ek het nou, of tevrede wat die mense sê. Maar wat is die te in jou lewe? Te lank in die rol wat jy het. Dit bied geen uitdaging meer nie. Niks is meer opwindend nie. Niks daarin is meer vir jou passie nie. Of te toegewyd moontlik. Jou gesondheid lei daaronder. Jou familie lei daaronder. Jy kom by niks anders uit nie. Jy sien nie meer jou vriende nie. Jy is so toegewyd, dat jy nie meer balans in jou lewe het nie. Jy is oorwerk. Jou selfoon is langs jou en dit beheer jou lewe. Jy reken, jy is onmisbaar. Ek sal dit doen en ek sal dat doen en ek wil op te veel plekke wees. Of moontlik die teenoorgestelde, jy is te committed, of te min committed, te min toegewyd, jy bring nie jou kant nie, jy verdien ten diepste eintlik nie jou geld nie, of jy verveel jou tyd, deur voor die televisie te sit, en die koerant te lees, en eintlik niks van betekenis te doen nie. Miskien is het te veel spandeer, overspend, of te veel eet, of te veel drink, een ongezonde verhouding, of te min oefen, of te ver van God, te gerig op jouself en jou eie behoeftes en jou eie omstandighede om tevrede te wees, te ernstig, te kwaai, jy vat die lewe te ernstig. Jy is nie ontspanne nie. Jy reageer oor, jy's gestres. Jou lont is net so kort. Daar, daai fotoetjie nou, sien ek, ek het hom nou, hy's 'n kleinie by my, en die baas kom maar by die kantoor, en hy vra, dink jy, hy het sy vakansie so geniet, soos wat ons sy vakansie geniet het. Miskien voel mense so oor jou, as hulle met jou te doen het. Die Here sê hier vir sy volk, los die berg. Hy wil hulle laat sien, dat hy vir hulle iets baie beters het, en dat hulle moet aanbeweeg, na iets veel meer beter. Jy het lang genoeg hier gebly, draai om, en ten diepste is dit wat bekering is. En bekering tot die Here is iets wat eenmalig gebeur, maar is iets wat elke dag ook gebeur, om te sê, Here, hier is ek. Hier is hierdie dag. Here, ek sit hierdie ding neer. Here, dankie dat u die pad met my loop. Ek probeer vandag weer. Want hy wil hê dat elkeen van ons na ons potensiaal moet leef. Want ons kan te veel op die berg gefikseer wees. Dankie Gavin, jy kan hom verander. Ons kan toelaat dat die verlede ons soort van gevange hou. Ervarings wat negatief is. Ek het al probeer, dit help nie. Daai ding het so impak op my lewe, dat ek nie anders kan as om anders te wees nie. John Lightwell het gesê, you can clutch the part so tightly to your chest that it leaves your arms too full to embrace the present. Ek kan so vol wees van die vleispotte van Egypte, dat ek romantiseer oor hoe mooi en hoe goed dit ook was. Here sê baie mooi in hierdie gedeelte wat hy vir hulle in gedagte het. Dat die beloofde land, dat hy dit vir hulle gee. Een land wat oorloop van melk en honing. Ek stel dit tot julle besitting. En daarom ook verder, dat ons moet vashou aan dat God in beheer is. Hy het 'n plan met ons lewe. Hy is die een wat te pad met ons loop. God is in beheer van ons lewe. God is in beheer ook van die toekoms. Hy het 'n plan met elkeen van ons lewe. Die ou filosowe Aristoteles sê hulle het gepraat van die telos of die doel, en in Israëlse geval was dit wat die beloofde land wat hulle gehad het. Ons kan met 'n klomp klein goedjies besig wees, maar die vraag is wat gee waarde? Wat gee inhoud? Wat gee rigting? Wat gee sin en betekenis aan my lewe? Anders hardloop ons net rond agter klein goedjies wat ons probeer doen. God wil sy volk omdraai en vir hulle 'n nuwe visie gee. Hy sê vir hulle hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het, hy sê, ek stel die land tot julle beskikking. Vers 20, die Here gee dit vir ons. En weer vers 21, ek stel die land vir julle tot beskikking. Trek in, neem dit in besit. En dan later sê hy, moenie bang wees nie, moenie huiwer nie. Ek wil vir julle toekoms gee. Dis waarvoor ek julle gemaak het. En reg deur Deuteronomium is dit soos 'n tema wat aan mekaar herhaal word. Onthou, onthou, onthou. Onthou dat ek die een is wat die pad met julle geloop het. Hy herinner hulle in dis soort van amper die hoek van elke toespraak, dat hy hulle onthou dat God die een is wat by hulle is. 'n Teoloog het baie mooi gesê, dis op die volgende skype, Gavin, wat gesê het, ons moet terughoop en vorentoe onthou. Ons moet terughoop. As ons terugkyk, en as die volk terugkyk, sien hulle hoe die hoop wat hulle gehad het, hoe dit realiseer het. As ons terugkyk oor die afgelope 20 jaar, kan elkeen van ons eintlik skuifies maak van die pad wat ons geloop het. En ons sien die Here se voorsiening wat daar was, en ons sê, maar ons sien hoe die hoop realiseer het daar, maar as ons vorentoe kyk, kan ons eintlik onthou, of moet ons onthou, dat God daar sal wees. is een ou bekende verhaaltje van die initiatie verhaal van die sienkie wat in hierdie traditie voordat hy nou ingelei word tot volwassenheid met hy in een donker woud. Gavin, ek het daar so'n mooi prentjie van een woud met die sienkie gaan sit en dan gee hy hom een mes in sy hand en dan moet hy heel nacht moet hy in hierdie donkerte, pikdonkerte moet hy sit en hy hoor allerhande gelei en die enigste wat hy het is dat hy een mes het wat hy vir homself moet teen beskerm en dan hoor hy in die nacht al hierdie geluide en die wolwe en die bere en wat er nachtgeluide daar ook al sal wees. In vrees en bewing sit hierdie jong man wat ingelei word tot volwassenheid. En dan die volgende morgen as die son opkom, wat nou een bang nacht was, en het draag lig as sien hy maar, sy pa het net so eentjie van hom gesit, en gesorg, dat hy niks sal oorkom. Om te sorg dat hy bewaar word, en dat hy beskerm word. God is daar, ons kan hom nie altyd sien nie, en dit is wat die Here vir sy volk beloof, ek is daar, neem die land in besit, gaan vorentoe, en dan ook die volgende punt, en maak een plan, en besluit, en doen. Ek het alle jare, daai is nie dieselfde prentjie nie, maar die aanhaling toe ek in Wellington geblei het, ek het nog baie gehardloop, en daar is een foto van een Comrades Almanak wat ek gehad het, en het achter my deur gehang, hierdie aanhaling, a journey of 1,000 miles, begin with the first step, een reis van 1,000 mijl, begin met die eerste stap. Ek het op die internet gaan kyk en daar is so'n klomp verskillende maniere hoe een mens jou plan van aksie kan kry, dit moet nie te groot wees, jou doelwit moet nie te vaag wees, jy moet nie onmiddellike klomp veranderings verwag, kry een support team of een span na by jou of mense na jou, begin stadig, skep een patroon vir 30 dae, stel klein tekens en doelwitte, beloon jouself, identificeer die moeite, die moeilike plekke, moet nie aan 360 dae dink nie, of aan 30 of 40 kilogram nie, maar dink aan 2 of 3 kilogram as jy wil gewig afval, soort daar honderde raad wat die mens kan kry. Miskien moet ons klein begin. Ek wil graag kort om die punt te verduidelik, vir u wys wat 'n dogtertjie vir ons daaroor verduidelik. I have a problem with New Year's resolutions, not because they often fail or because they're too difficult, and not because I'm bad at them either. I mean, I've only been alive for 4 New Years. No, I have a problem with resolutions because people think that that's it. It's for one time to change. Now, don't get me wrong, we definitely all need change. I have no idea how to ride a bicycle, and my little brother has no idea what a toilet is for. And some of you, yeah, you probably should get out of the house more, but one big decision probably isn't going to do it. Sorry. So now what? Flush your resolutions down the toilet for one my little brother can't use? Of course not. Keep your resolutions, but go easy on yourself. Will you change? Maybe, but probably won't happen in one big moment. It'll happen in thousands of little moments. Every time you choose to forgive or slow down, or be grateful or stay calm, each little moment that you choose what's right instead of what's easy, faith instead of doubt, love instead of hate, that's where the change happens. Even if you fail one or two or 30 times, it's okay. You've got thousands of more little moments ahead of you. You'll get better. So Happy New Year, God bless, and I'm off to ask my dad to get a bike, if there were a pony. Bye! Ek wil nou nie u vermoei met my gezondheid nie, ek sal dit glad nie doen nie, maar ek het verlede jaar besef, ek gaat nou na aftrede toe, ek het een probleem met my die enkel van my, van julle wat heep operaties gehad het, ons kan hulle so tel, en ek besef, hier kom nou een wenske enkel operatie by my aan. Ek is dokter toe, en hulle sê osteoarthritis, of ek weet nie wat, als ek nou my keer nie, en het, een hele tyd gelede sê iemand vir my, maar jy moet een bykie kyk na wat een biokineticus sê, en kyk een bykie wat jou enkel redig my keer, en ek het op een stadium nou my been gebreek, en my linkerbeen is nie so sterk nie, en die persoon sê toe vir my, ek gaan nou nie my skoen uittrek nie, maar staan, jy kan nou nie sien, jy staan op hierdie baksteen, en stoot jou net uit op hierdie voet, en ek kry my nie, ek doen het makkelijk met my rechterbeen, en ek kry my nie uitgestoot op my linkerbeen nie, en ek is nou vir die afgelopen 2 maande, ek ken mos nou die klein goeikies wat jy doen met die van julle wat nou deur moeilike operaties met skouers of heupe was, klein oefeninkies aan mekaar, en ek het vir mense gelag, wat, ek het seker 2, 3, 4 jaar gelede, iemand gesê, jy moet op 1 been staan, vir jou soort van balanceer, en ek kry nie ordentlik vir 2 minute op hierdie linkerbeen gestaan, en hulle vir die biokineticus verduidelik, hoe al die spierkies werk, en as jy jou uitstoot, en na 2, en dis nou nog nie eers, 1 jaar, 6 maande, is klein oefeninkies, net 5 minute, elke keer, 3 keer op 'n dag, is hierdie enkel soort van na 90% toe reg, nou nie nog nie 100% nie, klein goeikies, aan mekaar, sterk maak, en ek het 'n ander enkel, klein oomblikke van waardering en liefde en oefening. Elke dag weer oorbegin, al is ek miskien gister dit nie oorgeslaan nie, mag u die berg achterlaat, nie met groot goed nie, maar met een tree, en mag die Heere vir jou op 'n besondere manier seën. Heere, dankie dat u wil hê dat ons die berg moet achterlaat met klein treekies, nie groot tree nie, nie om ons uit te put, dat ons het nie kan maak nie, maar sag, fyn, met klein dade van woorde en liefde, met een besluite oor ons loopbaan, oor mense, oor ons gewoontes, oor ons toewyding aan u, 1 oggend op 'n slag, nie ure nie, kort tye, dankie dat u ons in u hande neem, elke dag, dankie dat u vir ons die beloofde land gee, dat u dit ons tot ons beskikking stel, dankie dat u vir ons wil seën met u goedheid, maar dankie dat u vir ons vra om te draai, om ons te bekeer, om neer te sit, om nuut te begin. Dankie vir die gestalte van u Gees in ons lewe wat elke tree met ons kan saamloop. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here met die offergawe te dien.